Bueno, creo que... Era un vira. Sí. Dalí, ¿no? Dalí. Sí. Muy rico, a raya rica. Arraya, sí, señor, rica. Sí, señor. Eso falta, che, nos teus trabajos cinematográficos, documentais, a ser, falta, che, una boa documentación de ahí, ¿no? Home, sempre está presente, non? De feito, nós temos unha peza aínda por estrear, que é unha peza documental sobre a mallada en Pitóns das Juniors. Ai, que este ano, sí. Non a puidemos estrear este ano porque... Minto, estreámosla en Entrimo, mas non puidemos estrear en Melgaso polo tema da pandemia, porque estaba xa todo así moi complicado... Pero sí, sí. Sí que en Entrimo sí que puidemos estrearnos encontros arraianos de cine rural, si o puidemos estrear. E sí, o grande filme da Raya ainda está por facer, coido que sí. Aí está o Américo, que é un dos co-guionistas, seguramente. Eu non sei que antes era a tua vida. Eu non sei como é que tu tens tempo para fazer tanta cousa. Quem que ir aos teus filhos? É a tua mulher, de certeza. No, eles seguen me recoñecendo cando chego a casa, mas eu poderia te dizer exactamente o mesmo a ti, Américo. Não, eu, é incrível o que tu fazes, o que tu mexes. Extraordinário. Eu não sei quantas horas tem o teu dia, eu gostava de saber quem é que gera o teu dia, para ver o meu também. Hay que madrugar muito. Jugar moito e deitarse moito cedo. É un bom equipo, é un bom equipo tamén, é un bom equipo que tes, porque sí, sobre todo é rodearse de xente boa, é ter moita ilusión e moitas ganas de facer cousas. Cando non ten ganas de facer cousas, é ilusión, é forza, e lle pos ganas ás cousas, as cousas acaban saindo. Eso é claro que sí. E tamén elixir temas, Elixir persoas tan importantes como Toño Cesteiro ou como, que sei eu, cousas que son interesantes e importantes para a nosa cultura. Sí. A sorte que temos no noso país é que case todo está por facer. Todo está por facer. Porque hai tantísimas cousas tan interesantes e eu o único que trato de facer coa miña humilde aportación é eso, rodearme de toda aquela xente interesante que vexo que están a facer cousas boas que son dende o punto de vista da necesidade da divulgación da nosa cultura e despois poñer a disposición pois o que son as ferramentas que nós temos, neste caso pois, a linguaxe audiovisual para tratar de facer país, de facer cultura e sobre todo... Eu xa estou moi, a verdade que son un pouco pesado con isto, pero últimamente estou llenando todo un carácter moi pedagóxico, moi didáctico, e é porque eu si teño fé agora mesmo en a xente nova, na xente que poida vir detrás e que realmente teñan a cabeza ben amueblada, teñan unhas referencias claras, non? Porque agora evidentemente información, hai unha sobreinformación tremenda, pero que teñan unhas ferramentas claras e unhas pequenas coordenadas de onde de onde vimos, e sobre todo despois para que con esas raíces ben fondas espetadas na terra poidan soñar e chegar onde eles queiran, non? Sin ningún tipo de complexo e sin ningún tipo de fronteira, non? Porque nós os arraianos que gostamos é de mover os marcos. Miro o Américo e o Holandela que acaban de mover os marcos. Moven hasta monumentos megalíticos, se fai falta. Bueno, vou fazer unha promesa á Virgen dos Jurés, tan adorada por José, para tu virares-te para Castro Laboreiro, virares-te mais para Castro Laboreiro nos próximos anos e fazeres ali mais qualquer coisa. Não. Falando de Pitóns das Juniors, José tinha muita documentação que buscara precisamente não somente aqui em Galícia, mas também em Portugal. Ou seja, ele tinha por ele falava-me muitíssimo de esse trabalho que estava a fazer. Sim. Eu penso que ele andava sempre a bolir. Pelo menos é isso que me dava, porque a pensão era tanta, não é, que eu... Mas aí a série era mais próxima, era próximo dele. e pode testemunhar isso melhor. Eu lembro de outra história com ele, porque era um indivíduo, era cirúrgico. Lembro-me de falarmos do castelo de Castro Laboreiro, porque o nosso castelo, há ali um momento mau, não é? Que é de 1640 a 1668, na independência. E eu lembro-me de falarmos de um famoso Pedro Estela Ricarte, em que ele me dizia que, se calhar, se sabem mais alguma coisa sobre isso, ele me dizia quem era a família, e depois nunca chegámos a aflorar o assunto. Ou seja, era um indivíduo que a informação que tinha permitia-lhe ir ao essencial das coisas, não é? A informação que tinha ia ao, como é que é dizer, ao sumo, ia mesmo ali ao osso. E eu lembro-me dele, porque o que aconteceu foi que o exército castelhano tomou o castelo, não é? E o famoso general Pantoca, não é? E depois o castelo ficou com Pedro Ricarte. E nós, não sei se foi seduzido já por um bom presunto de Castro Laboreiro ou por outra coisa qualquer, ele acabou por ser acusado de estar feito connosco. É óbvio que estaria, não é? Nós falámos sobre esse momento, não é? Que é um momento que não é claro, não há documentação, digamos, idónea. Mas a história em que ele me dizia que sabia mais qualquer coisa sobre o assunto e depois nunca acabámos por falar. Sobre os jurês e os mistérios, o livro dele tem 20 anos, não é, Esther? Penso eu, 20 sim. anos, por aí, não? Eu acho que é fantástica a vossa ideia, fantástica. Aliás, ele escreveu noutra revista, eu li muito pouco do que ele escreveu. Eu até gostava de ver se fosse possível fazer uma coletânea ou compilar aquilo que ele produziu em algumas revistas, como a Reanos, a Áurea, não é? Que, que ele ia produzindo, não é? Porque isso podia permitir a que alguém como eu, não é? Que não acompanhou tudo, pudesse adquirir esses textos e deliciar-se com a prosa de José, porque realmente era um conhecedor e era um apaixonado pela zona dele, penso eu. Sim, sim, sim. E que estava agora moi implicado en facer un traballo tamén sobre unha das capelas, unha da Virxe que tamén tiña pendente, outra Virxe a máis. Mais outra Virxe. Pronto, a dos Jureis eu já fiz a promessa, ali para lá. Sim. Agora, lá, no próximo dia vou lá fazer a promessa. Fomos lá no Moreano, ora estivemos lá a ser um catalisador, é um agente com muitas facetas e proporcionou muitos contactos. É uma das pessoas principais de se fazer uma rede de amizade e de empatia cultural, não é? Onde é que na Virgem dos Jerez nós tivemos, como é que se chamava a outra capela onde nós tivemos no Arraio Maior com Isaac Estraviz, a série? É a capela da Nossa Senhora... Não, com Estraviz estivemos na da Nossa Senhora do Jurez. Do Jurez, exatamente. E depois, onde estivéramos o primeiro ano, foi na Nossa Senhora da Madalena. Com Ferrin. Isso mesmo. Ora, nestes contactos, é normal que se junte uma gente que, digamos, que é apaixonada por mesmo... E que realmente é a cultura da raia, é uma cultura muito própria, que tem a documentação e depois tem o modus vivendi da população, não é? Porque a raia sempre foi um espaço de aproximação e de oportunidade, em tudo. Nós aqui temos vindo a perder um pouco isso, se calhar vivemos num mundo mais global e se calhar essa raia temos-la vindo a perder, porque antigamente as redes que havia de contrabando, de imigração, de entreajuda do lado e do outro, era enorme. Castro Laboreiro era mais para o norte e para nascente. Estendia-se mais. Claro, também se estendia para o sul, ali naquela zona, até Lóbios, vinha até ali, em Trimo, Pereira, Gozinde, etc., etc. Ou seja, no fundo, falamos a mesma língua. Falamos a mesma língua. Sim, sim, sim. Sí, señor. Sí. Como me decía a mí en la mela, decía a mí, tú también eres rayano. Claro, es un rayano, pero con Asturias. Él decía eso, sí, sí, también decía. Estamos esperando, a veces que o noso programa pois ten un abano de unha especie de magazine no que participamos moita xente de Galicia e de aquí. Entonces agora pídovos un bocadiño a ser e Américo, pídovos un bocadiño de espazo porque o noso técnico coido que ten no fío telefónico xa a outra persoa que convidamos e que nos vai a presentar precisamente unha grande colaboradora nosa que está nos Ancares. E damos ya benvida, Fernanda Follana Neira. Moi boas tardes. Boas tardes a todos, que tal? Moi ben. Preséntoche a Américo e a Ser, que son dous contertulios moi amigos do noso ben querido Xosé Lamela. Pero o traballo que hoxe che toca facer a ti é presentar a un xoven con moitísimo futuro, non? Pois sí, que non sei se o coñecedes, eu teño falado moito del, David, sí. De Cadoalla. Sí, sí. Teño preparado aquí unha pequena introdución. Sí, claro, sí, claro. Sí. A ver, que sea cortiña porque a temos outro lado do fío telefónico, de todos os sitos, xa lle damos as boas tardes por adiantado, non? Pois veña, boa tarde, David. Hola, parece que non nos escoita. David. Sí que vos escoito, ¿eh? Pues boa tarde. Ah, vale. Mira, a nosa correspondente nos Ancares quere falar, dar a presentación da túa persoa. A ver que dís. Pois pues mira que vos conto, que a diferencia de outros mozos, David empezou a soñar tarde. Comezou o grado de socioloxía coa intención de ser profesor ou inspector de policía, ou calquera outra cousa que lle proporcionara un traballo estable para toda a vida. Sin embargo, a vida descubriulle, como lle chama el, o mundo da farándula, que foi despertando soños e ilusións cos que comenzou a forxar unha vocación ata entón descoñecida, a de actor, para convertila nunha profesión, paradoxicamente, no polo daquela estabilidade que buscaba como opositor. E David considerase a sí mesmo un soñador. David Villares Marrondo ten 24 anos, e un sonriso e unha hallada que fan que o mundo se axeonlle o seu paso. Naceu en Ferrá, aínda que lle gusta concretar que é de Cadoalla, unha aldeíña moi próxima á capital do concello. Rematou o grado de socioloxía, lanzou un ano algo despois, ten encarrilada xa a súa traxectoria como actor, profesión na que está formándose. Na todavía breve traxectoria destacan as súas intervencións na serie de televisión A Lei de Santos e Tres Caminos, na que poderemos ver a David esta semana, ademais de algunhas curtas, teatros e dobraxes. E bueno, pois para rematar, xa que recientemente saltou a fama coa súa participación no concurso de Mister España representando a Lugo. Por certo, que acadou o premio de Mister Talento. Di que o apuntaron, porque o modelo, como o dobraxe ou a radio, son para el un hobby ou complemento, xa que o sueño de David é actor. E non podo rematar este perfil sen lembrar que David é un enamorado da historia. Debe ser por iso que non deixa de mirar atrás a súa aldea de Cadoalla, onde a presenza humana se remonta a moitos séculos, as tradicións que canta a ritmo de pandereta e que conserva, pois, hasta cocendo o pan. Ah, mira. Pois, que se parece, David? Moi boa tarde. Bueno, pois eu encantado de falar con vos, non teño nada máis que añadir, vémonos logo. Pois, moi ben, a verdade é que me gustou moito, sí, sí. Solamente... Sí, sí. Un actor o productor, bueno, yo documentalista, no sé, cineasta, Aser Álvarez, que tome nota, boa nota de un artista interesante a ser. Sí, tes unha moi boa xente de ventas, eh? Aí Nanda está funcionando moi ben. Podes estar orgulloso, no, parabéns polo teu traballo, que sí que sigo algúns traballos que levas feito, así que nada, moi boa tarde e encantado de saudarte tamén. Moitas gracias, igualmente. Pois moi ben, David. Vamos a comenzar a facerlle algunha preguntinha, verdad, Fernando? O que queirades. Que ten representante, eh? Ten perfil en internet e un representante, co cal xa está aí no candelero. Sí, bueno. Nos... permitímonos a licencia de preguntarlle, ainda que o representante non nos dera permiso, non? Nada, nada. Non fai falta, non fai falta. Vale. Mellor acceso directo en este caso. Dinos, cuáles son os proxectos que tes actualmente, en que estás a traballar? Pois mira, o último que estiven facendo foi a colaboración no programa Quen Anda Aí, esta televisión de Galicia, que me surxiu a raíz do certame. E despois, como viña un 2021 con moitos proxectos moi ilusionantes, decidí poñerlle fin xunto 2020. Dixen, acaba este ano que, a pesar de que foi tan complicado para todo o mundo, eu, a título persoal, máis alá da situación pandémica, foi un ano moi bon, no que sufrí moitos cambios, viví moitas experiencias moi boas, e decidí deixalo. Parecía o máis adecuado. E agora ando esperando que vayan saindo máis castings, máis probas, máis traballo de dobraxe. Entón, como sabedes, este mundo é o máis antirrutinario do mundo. Entón andamos un pouco ás expectativas. Tamén que as novas restriccións está todo máis parado que de costume, pero bueno, ben. Alégrome moitísimo. Radio, estou agora. Eu alégrome moitísimo e doche parabéns, como tamén che daba Fernanda, a nosa correspondente, pero son curioso. Me parece que Armando tamén, eu pregunto, che, para poder facer esa presentación como non sei, Mister España ou Mister Universo, terás que manter, pois, cuidar o corpo, manter a musculatura, que tal, terás que ir a un ximnasio, non? Alguna cosa desa... Está moi gracioso, porque eu na miña vida pisei un ximnasio nunca fun a ningún. Sempre que fixen algo de exercicio ou deporte foi todo na casa a miña maneira, e o po certamen igual. Eu po certamen estaba aquí no meu pueblo, que encima tiven a sorte de que me pillara aquí o confinamento, e estiven aquí comendo a comida da casa como ten que ser, e facendo exercicio e indo pasear con miña mãe por aí. Sin máis. E despois, o do certame, eu nin me presentei. Foron as da Axencia de Modelos, que desde aquí lles mando un bico enorme, as que me dixeron, David, tú eras de Lugo, verdad? Eu, sí. Pois eres Mr. Lugo, eu, ala carajo. Nada, resulta que a organización gustaranlle varias fotos miñas, e lles preguntaran por min, e cando souberon que era de Lugo, pois querían que fora. E así foi. Unha cousa importante é o feito de que elixan un personaxe da nosa cultura galega, non? O feito de participar nese evento. Sí. Por certo, mira, podes aproveitar esa amizade e ese coñecemento con Fernanda Follana, porque Fernanda é unha boa profesora e ao mesmo tempo unha grande deportista, e ao mellor podes dar algunas... Además, eu creo que seríamos compatibles, porque eu tampouco son moito de xinasio, gustame máis o exercicio o andar bicicleta. Aire libre. E bueno, outras cousas que se poden facer. Eu son moi vago. Sí. Penso que niso coincidimos, verdad, David? Pode ser, pero sonche moi vago, Vou por temporada. Me dixeches que fixeches, canto fixeches? 8 kilómetros esta semana, non? Bueno, porque fomos andando con miña nai, fomos ata Vilar do Usón, pero paseando tan tranquilos, vendo paisajes, disfrutando, Claro. Sí, o que ten a xenética, porque o corpo non o diría. Din que nos músculos está escrito a túa vida, pero entón engañan, non, a veces. Sí, pode ser. Neste caso, bueno, non sei eu non sei que dicir, depende. Non sei se viste deixa, David, podedes ver o vídeo de presentación, que é moi natural, moi bonito, de que presentou para Mister España. Donde? Sí. En YouTube, poñedes, Descubriendo Lugo, aí vos saio. Eu sigo pola rede. Sí, pero... Teño pendiente unha conversa con el. Que nos diga en que zona, en que sitio da rede pues, se pode contemplar, David. Pois, ese vídeo se pon en YouTube, Descubriendo Lugo, aí saio. Sí. Pois moi ben. Vale. Eu tiña moi claro do primeiro momento que o que quería mostrar era quen son eu, de onde veño, esa está. Básicamente eso. Entón, eu quería mostrar moi claras as miñas orixes a esa, creo que quedou bastante ben respexado. Non estou moi satisfeito. Pois, Así que o teu ximnasio é camiñar, é baixar hacia Condomiña, subir arriba a Restelo, é todo por aí, non? É picar leña. É picar digo, leña tamén. Ese é un buen exercicio, claro. Claro. Comida do povo, pasear com mai, cortar leña, fantástico. Es que empregaron os guantes porque despois o míster non pode ter gallo nas mans, Ai que non, bueno, mira, era moi gracioso porque eu estaba ali e o primeiro día, claro, todos os rapaces, que éramos 52 ou así, desayunando a súa leituga, as cousas de avena, cousas de dieta. Eu mangueime meus dous cafés, meus tres ou catro croissants, donuts, brownies, de todo. E dicíame, pero como faz isto? E eu veña a pasar de todo menos fame. É o que me faltaba, non? Lógico. Mira, o primeiro día, todos moi ben seguindo a dieta. Xa ao final facían todos como a min. Sí. Por David, unha pregunta, levaches chourizos? Como? Se levaches chourizos ali a Alicante, non? Non levei porque daquela aínda non matáramos. Xa non matamos despois de 4 anos sin facelo. Se non, se tuvera, igual levaba un par deles. Tienes dos que levas chourizos por aí por donde vas? Aí si podo, sí. E tanto que si, sí, son da casa mellor. Pero da casa de David podo confirmar que está moi vos, porque seguides matando, non, David? Sí, facía 4 anos que non o facíamos, porque eu marchara para Coruña, ali tamén estaba un pouco o meu aire, as miñas irmás non viven aquí con nós, entón me paixaron, bueno, aquí para nós os dous non nos fai falta. E agora está, decidimos volver a ello. Moi ben, David. Non sei se tens alguna pregunta máis a ti, Armando. Eu queria preguntar como foi eses cambios que fizeste. Querías ser inspector de policía, querías ser mestre, en fin, varias cousas. E ao final atravesouse a isto de a farándula. Sí, como sí. Foi eso? Pois mira, desde pequeno sempre fun moi, non sei, moi movido, por así decirlo. Sempre decía que era o superfalador, falaba con todo o mundo desde pequeniño, sempre moi extrovertido, sempre me apuntaba a festa, non? Pero que pasa, que van pasando os anos e non sabes tampouco como eso que sempre te chamaba a atención podes chegar a ello, non? Entón eu sempre me gustou a historia e decidín estudiar Socioloxía porque por motivo familiar me era moito máis cómodo moverme a Coruña que a Santiago. Estudié Socioloxía. É claro, veste metido nesa influencia familiar, non? De que todos pues, opositan, pues, enfermería, policía e tal, e dixen, bueno, pues aproveitando que fago a carreira, pues para ter un traballo fijo, pues oposito pues mismo para inspector de policía ou algo así. Pero tampouco es que estuvera moi convencido, era máis que nada con esa idea de ter un traballo fijo. Sí, fixo, non? Pero que pasa? Que despois, no brado 2017, que foi o ano que cambiou todo na miña vida, por así decirlo, pois colleranme de gogó en Salamanca para bailar, colleranme de figurante na Sombra da Lei. Entón, como me gustou tanto, e vin que podía compaginar xunto coa carreira, decidí presentarme a castings. En outubro de 2017 colleranme de protagonista para un cortometraxe que se pode ver en YouTube, poñendo Posit, Arcade Films, que está moi ben, pero bueno, claro. De principiantes. E despois, pouco a pouco, vas conocendo xente, vas te presentando a castings, vas te conocendo, ves un casting para unha serie de televisión de Galicia, pois preséntaste, collente, danche un par de frases, gustalles, pouco a pouco vas compaginando coa carreira, compaginando con cosas de teatro que van saindo, despois descubrime na Radio Galega, e sin comelo nin bebelo, acabo a carreira e digo, é que a mí o que me gusta isto. E vexo os indicios suficientes como para creer que podo intentar vivir ou tirar por esta vía, non? Pues, non sabería cal foi o momento exacto, máis alá dese día que me dixo miña mãe, David, tú por que non miras un casting no Facebook para unha serie que te collen ou para unha película? máis alá da serie da Estiva, da TV Galaxy, que eran tamén de policía. Diría que foron os dous puntos clave. Muy bien. Pois, David, que te agradecemos moitísimo a conversa que tivemos hoxe, cativa, porque estamos facendo un programa tamén un poquinho especial, continuando o que fixemos o sábado pasado. Agradecerche moitísimo a túa participación de hoxe. Damoslle pois un pequeno índice a ser para que tome nota de que David pode ser un artista para os seus documentais ou para as súas longas metraxes. David va a ser o protagonista do noso próximo filme Viaxe ao Principio do Mundo, na que claro, gravaremos na Raia. Xa sei que o teu Principio do Mundo é aí nas terras orientais, pero nós somos do lonxano oeste ourensán. Así que vai ser un far west, non vas facer de policía, vas facer de contrabandista, e o Américo que está aquí escoitándonos estará do outro lado da raya, que é o xefe, digamos, dos contrabandistas. Contrabandistas vos, nada que ver con todo este rollo de farinha ni estas caralladas, contrabando cultural, que é o que nos gusta a nós. No, claro. A fariña aí non saben o que é. Aquí panaderías hai unhas cantas. Claro. Nesa zona saben da fariña dos muiños, pero non da pouco. Teño unha pregunta para ti, David. Que tal con Norberto López Amado, con Tito, na de Tres Camiños? Que eu coñecín a Tito facendo un documental sobre Leiro en Madrid, sobre Francisco Leiro, sobre escultor, e coñecímonos ali e caeume moi ben, Tito. E non, a verdad que non falei con ele a raíz do proxecto este de Tres Camiños. Que tal a... Pois mira, moi ben. Eu solamente fui un día a gravar, porque o que teño son apenas dúas escenas. Ajá. E claro, a miña escena era moi breve, eran dúas frases en castelán e tal. E cheguei ali, e unha das actrices, non sei se viches a serie, que é alemana, pois non fala castelán. Entón, eu dinlle a réplica para ensaiar a escena, e como empezaba dicindo, hola, que tal? Ela decíame, I don't talk in Spanish. Entón, empecé a falar en inglés. E Tito dixo, ai, me encanta. E quixo que cambiáramos a escena original para que adaptáramos ao que despois hai unha serie. Entón, ainda que o coñecí moi pouco, apenas falei con el 2-3 minutos, que xa me dera esa oportunidade, a liberdade de cambiar o guión original. Para eso que vi no momento que lle gustou, xa me fixo sentirme moito máis cómoda, moito máis seguro da escena. Claro, ese é un bo director, non? O director que ve o imprevisto, non? Algo que ele non agardaba e que dice non, a mí me interesa a mí isto máis que o que está escrito no papel. Sí, é que lle dá esa liberdade, ao actor de poder sentirse cómodo, non? De adaptar a escena o que él lle faga sentirse mellor. Moi ben. Claro, deseando facer máis. Bueno, pois agradecermos moitísimo esta conversa que estamos tendo, que seguro que máis ou menos é distendida, que vámonos pasando ben. Fernanda, agradecerche moitísimo ese contacto que nos dixetes, ya esa presentación de ese grande, podemos considerarlo xa amigo, non? Sí. Home, aquí vos emplazo a dúas cousas, polo menos, non? A que o chamedes outro día, para que vos cante algo en directo, non sei se pode ser... co son, porque ademais David ten unha cultura moi do que cancións de por aquí e de cancións, e o fai moi ben. E a outra é que tedes que visitar o seu lugar, a súa casa en Cadoalla, porque Cadoalla é un lugar aquí pois moi especial, con moita historia. De feito, por aí pasaba a Vía Romana, pasaba o Camiño de Santiago, hai restos de románico, e iso, tedes que ir a visitar a súa casa con Milagros, a súa nai, que ten un montón de iniciativas que marcan arranxa cousas, fontes, pon sinais de madeira para sinalizar o paso dos peregrinos, bueno. Bueno, poñémolas os dous. Pois, que tamén me pegou ela esa afición polos letreros de madeira, todo iso. Sí. Pois, David, xa falarei contigo. Sí, vale, podedesme chamar sempre que queirades. Así que agradecerte cantando unha canción. Agradecerte a participación de hoxe. Bueno, pois que cadramos con eso. Cando pase esta pandemia, Fernanda, intentaremos non somente visitarvos, sino tamén a ver se somos capaces de intercambiar a raya portuguesa coa raya... asturiana. Nesa zona, non? É leonesa. Esta raya leonesa é tan problemática ou máis... internacional. Sí. Bueno, non, xa vos falaremos. Vale. Si queremos un corto, non? Porque non me quero corto aquí, non? A chamada. Como ti queiras, Fernanda. Como ti queiras. Sabes que esta non sei, este estudio virtual sirve para que os nosos ointes saiban que estamos conectados. Vale.